اگر آپ لے آؤ ان لوگوں کے پاس جو دیے گئے ہیں کتاب ہر طرح کی دلیل اور حجت کو, تو ماتاب قبلہ تک تو وہ نہیں اتباع کریں گے تمہارے قبلہ کی, تو مانتا بتاب ان قبلہ تک اور نہ ہی تم ان کے قبلہ کی اتباع کرنے والے ہو. تو مابعد ہم بتاب ان قبلہ تباد نہیں وہ یہود نصارہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ متفق ہیں قبلہ کے معاملے میں. عیسائیوں کا قبلہ جو ہے تو وہ اور ہے مطلب شمس, اور یہود کا جو ہے تو وہ صخرہ قبلہ ہو گیا, تو ان کی آپس میں بھی کوئی موافقت نہیں ہے. تو بالکل آیت ان سے بظاہر گیا تھا قرآن پاک کی آیات جو ہیں وہ آپ ساری ان کے سامنے پڑھ دیں. قرآن پاک کی آیات مختلف مضامین پر مشتمل ہیں, تو ساری کو قبلے کے بارے میں تو نہیں ہے, تو بے کل آیات کہنے کا کیا مطلب ہوگا؟ مطلب ہے کہ آیت کا یہ معنی نہیں بلکہ قرآن حجت اور دلیل جو ہے یہ مراد ہے کہ تم جتنے بھی اس پہ دلائل قائم کر دو کہ کعبہ ہی قبلہ ہے, اس کے بغیر اور اب کوئی قبلہ نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے تم دعوے دار ہو, اولاد ہو, پھر ان کے بنایا ہوا قبلہ یہ ہے, قدیم بھی یہ ہے, تو اس کا حق ہے کہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے. والم عطا, تو یہ لام جو ہے وقت عدل قسم ہو گیا, یعنی اصل حلفی بیان ہے واللہ لین عطا, قسم کو پھر عذب کر دیا گیا کیونکہ یہ لام جو ہے اس پر دلالت کرنے والا ہے. موقع انداز میں یہ ذکر کیا گیا ماتا بھی قبلہ تک, یہ جواب قسم ہو گیا کہ آپ ہر قسم کے دلائل دے لو لیکن وہ لوگ تمہارے قبلہ کی اتباع جو ہے وہ نہیں کریں گے. انشدیہ بھی ہو گیا اور لام قسم پر بھی دلالت کر رہا ہے, تو پھر یہ ماتا بھی قبلہ تک جائے یہ ان کی جزا بھی ہوگی اور جواب قسم جائے تو وہ بھی بن جائے گا. اسی نفس سے جواب قسم ہے اور شرط کی جزا ہوتی تو پھر فے آنی چاہیے تھی, فے نہیں ہے چونکہ قسم کا جواب ہے تو اس لیے پھر فے جو ہے وہ نہیں لائی گئی ہے, لیکن یہ قائم مقام جزا کے بن جائے گا. مقصد کیا ہوا کہ انہوں نے کسی شبہ کی بنا پر آپ کے قبلے کو ترک نہیں کیا ہے کہ اب اس کے زائل کرنے کی ضرورت پیش آئے, وہ مسجد اور ہٹ کرمی کی بنا پر تمہارے قبلے کا انکار کر رہے ہیں. جہاں جو بھی آبس طے کرنا تھا انفسوں, ان کے نفسوں کو یقین ہے کہ یہی برحق نبی ہے اور انہی کا وعدہ ہماری تورات انجیل میں پایا گیا ہے, لیکن اس کے باوجود انکاری ہے. اسی طرح قبلے کے بارے میں بھی ان کو تسلی ہے کہ وہ صاحب قبلہ تعین ہوں گے جو آخر الزمان کا نمبر ہے, اور بالآخر ان کا قبلہ وہی کعبہ رہے گا, کیونکہ ہر ملت کو اللہ تعالیٰ نے خاص قبلہ جو ہے وہ عطا فرمایا ہے, وہ بھی مستقل صاحب شرع ہے, لہٰذا ان کے لیے بھی ایک مستقل علیحدہ قبلہ جو ہے وہ ہونا چاہیے. کوئی شک شبہ نہیں جس کو ظاہر کرنے کے لیے دلائل دینے پڑے, کیونکہ یہ ضد اردر بھی ہے اور ضد اردر میں کا تو علاج ہی کوئی نہیں ہوتا. اگر آپ نہ ان لوگوں کے پاس میں کتاب دیے گئے ہیں ہر طرح کی آیت اور قرآن پر قائم کی جائے تو کعبہ ہی قبلہ ہے, اور یہ نام ہمارے قبلہ کی جواب ہے مزمر کا, اور یہ قائم ہونے والا ہے جواب شرط کی جا بجا. مطلب کیا ہے؟ نہیں ترقی انہوں نے قبلہ آپ کا کسی شبہ کی بنا پر جسے آپ ظاہر کرو حجت اور دلیل کے ساتھ, بلکہ انہوں نے حل کی ہے پاس ہے اور علاج کے طور پر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے اور جدھر کرنے کی بلا سے تمام دم تعلق کی بلا کا ہم اور نہیں تم اتباع کرنے والے ہوں ان کی علاج کی. تو یہ کیوں کروایا گیا؟ کیونکہ انہوں نے لوگوں کے سامنے باہر نہ یہ کیا کہ اگر یہ ہمارے قبلے کی طرف ہو کر کے نمازیں پڑھتے رہتے تو پھر تو ہم بھی ان کے دین کی طرف مائل ہو جاتے اور ہم سمجھتے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں ہماری کتابوں کے اندر اشارات وغیرہ پائی گئی ہیں. لیکن چونکہ قبلہ ہمارا چھوڑ دیا ہمیں تسلی ہو گئی ہے کہ یہ وہ نبی نہیں ہیں. پروگرام ان کا صرف کیا تھا کہ آپ کو کچھ لائیں, آپ اس سے لالچ میں آئیں کہ یہ یہودی لوگ میرے امتی بن جائیں اور یہ دین حنیف سے اسے چھوڑ دیں, یہودیت کی طرف آئے میں ہو جائیں. یہ صرف مقصد تھا. اس لیے ہمارے مان سب تعلیم قبلہ تاہم صورت خبر کی ہے, معنی لاہی والا ہو گیا کہ ان کے قبلے کی اتباع بالکل نہ کرنا. سبحان اللہ. اور اشکال کا جواب دیتے ہیں, وہ یہ ہے کہ یہودیوں کا قبلہ علیحدہ, عیسائیوں کا علیحدہ, مان تب تاب ہے کہ قبلہ طے ہے بجانا چاہیے تھا. قبلہ تھا ہم واحد پتی کا جب کیوں ذکر کیا ہے؟ اس کا جواب دیا کہ چونکہ مطلان و نجیت وہ متحد ہیں, اس لحاظ سے واحد کا سیگا جو ہے وہ ذکر کر دیا گیا ہے. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے اب قبلہ کعبے کو بنا دیا ہے پھر باقی قبلے قبلہ ہونے والی حیثیت سے محروم ہو گئے, باطل ہو گئے, تو اس طرح پر وہ مخالفت سے حق پر مبنی ہیں, تو اس جیت میں بھی اشتراک ہو گیا, اس لیے واحد کسی سے تعبیر کر دیا گیا ہے. منتقل کرنا ہے ان پر سمے کو, کیونکہ انہوں نے کہا تھا اگر ثابت رہتے, البتہ ہم بھی امید رکھتے تھے کہ ہمارے وہ صاحب جن کا ہم انتظار کرتے رہے تھے. یہ کیوں کہا؟ تقریبا لوگ آپ کو دھوکہ دینے کے لیے اور سما کر کے آپ کے رجوع میں سارا ملت. ہم اصل پروگرام ان کا یہ ہے کہ ہماری ملت پر ہی آئے, ہم اپنا دین نہ چھوڑیں بلکہ یہ اپنا دین چھوڑ کے ہمارے تابع ہو جائیں. اب اس سوال کے قبلہ ایک تو نم دو ہیں تو واحد کا سیوا کیوں؟ جواب قبلہ ان کا اگر متعدد ہے متحد ہے مسلمان کے لحاظ سے اور مخالف للحق ہونے کے لحاظ سے, تو آواز و مثال ان قبلہ تباز واپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کے تازے نہیں ہیں, کیونکہ یہودیوں کا قبلہ صحرا ہے جبکہ نصارہ کا جو ہے تو وہ مشرق کی طرف کرتے ہیں, ان کا آپس میں بھی اتفاق ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے. لہذا نہ آپ کے ساتھ موافقت کرتے ہیں نہ ہی آپس میں بہت موافقت کرتے ہیں, کیونکہ ہر فریق جو ہے تو وہ اعتماد پہ ہے. اس لیے جب وہ آپس میں موافقت نہیں کر سکتے ہیں حالانکہ تمہارے ساتھ بھی شروع میں متفق ہیں, تو پھر کم از کم آپس میں بھی اتفاق کرتے ہیں, آپس میں بھی اس نہیں ہے. باقی قبلہ کے کیونکہ یہودی وہ کرتے ہیں صحرا کی طرف سارا نہیں امید کی جاتی ہے ان کے توافق کی, جیسے کہ نہیں امید کی جاتی ہے مختلف ہونے ہر جماعت کے یہ ماحول جس حالت میں وہ ہے. پہلے ان سوات احباؤں اگر دل پر جو تقدیر آپ اتباع کرو ان کے خواہشات نفس کی بعد اس کے کیا آپ کے پاس علم, یعنی یہ الہی کے ذریعے حتمی کرتی علم جائے وہ آ گیا ان کا صرف آپ اس وقت البتہ ظالمین میں سے ہو جاؤ گے. تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے خواہشات نفس کی اتباع نہ کرنا یہ تو یقینی بات ہے. پھر ان جو امور معاملہ مشکوکہ کے لیے ہوتا ہے تو وہ کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ نہ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی اعتراض شک ہو سکتا ہے, نہیں محبوب کریم علیہ السلام کی ذات کے لحاظ سے یہ ردوز کی کوئی گنجائش ہے. پھر علم کے ذکر کیا گیا, جواب کیا دیا اللہ سبیل الفرض و تقدیر, یہ فرض اور تقدیر کے طور پر کلام جو ہے وہ کی جا رہی ہے, مطلب ہے آپ پر حق واضح ہو گیا اور وہی آ گئی, تو بالفرض تقدیر و فرض محال اگر آپ ان کی سوا کرو گے پھر ظالمین میں سے بن جاؤ گے, اگر اور کوئی اس طرح کرے گا پھر وہ بھی لا محالہ ظالمین میں سے بن جائے گا, تو اس حالات کی طرف ہو گیا, تو مطلب کیا ہوا کہ یہودی بھی ظالم ہے تو سارا بھی ظالم ہے, جو اس قبلے کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے ہیں اور اپنے اپنے قبلے جو ہیں انہیں پر اڑے ہوئے ہیں. آزم آنکھاں بھیم و دسوائیں نو نو بہو کو براہ راست کوئی سسر ساس بات نہیں نہ کر سکتے, وہ بہت برا مناتی ہے, ایسا بچہ ہے تو وہ بھی ان کے ساتھ بیوی کا ساتھ دے گا, ماں باپ کا باغی ہو جائے گا, تو اس لیے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹی کی طرف منہ کر لیا, اسے سنا کے بعد کی اصل مقصد بہو کو سمجھانا ہوگا. یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روح سخن ہے, محبوب پاک کی طرف, اور اصل مقصد جو دونوں سارا جائے ان کے حق میں یہ وہی سنانا مقصود ہے. اکدا تحدید ہو بالا سوا سے, اور جو ہے جو کلام لین عقائد المزید اور دل کتاب بالکل آیا تم سے لے کر ان میں قید الظالمین تک ہے, ساتھ وجو کے ساتھ اس میں تاکید جو ہے وہ پائی گئی ہے, ایک تو قسم مقدر جو ہے اس کے ذریعے ہو گئی تاکید, سلام اور تعلیل قسم یہ آ گیا, اسی طرح ان کے ساتھ معلق طور پر اسے ذکر کیا جا رہا ہے رہنا چاہتا نظیر ماتا ملا تک, تو یہ معلق طور پر اس معلوم پہلے پھر بعد میں تفصیل جو ہے وہ بیان کر دی گئی. اسی طرح بعد ما جا قبل العلم, علم کو آنا جانا یہ صفت جہاز کے ساتھ محسوس نہیں کیا جا سکتا, یہ جو مبالغہ ہو گیا کہ علم آپ کے پاس خود چل کے آ گیا, تو اس لحاظ سے بھی مبالغہ جب اس میں پایا گیا. پھر انا کا حرف تحقیق ذکر کیا گیا, لب رض عالمین لام خبر پر یہ تاکید کے لیے آ گیا, ظالمین الف لام تعریف کا اشتراک کا جو ہے وہ سارے ظالمین میں سے آج بھی جملہ اسمیہ جو ہے تو وہ بھی دوام پر دلالت کرتا ہے, تو وہ ذکر کیا گیا. پھر اضاف مستقبل میں یقینی طور پر جو چیز پائی جانے والی ہو اسے اضاف سے تعریف کیا جاتا ہے, اس طرح پر تیرے وجود سے سات بھی نہیں بلکہ دس, بلکہ دس سے بھی زیادہ بطور عبد الحکیم علیہ رحمت نے تاکیدی وجود جو ہیں وہ پائے گئے ہیں. اور اگر آپ اتباع کرتے ہیں ساتھ کی عبادت کے کہ آ جاتا آپ کے پاس آیا آپ کے پاس علم کل یہ فرض کے طریقے پر تصدیق کے طور پر کلام ہے, کیا مطلب اتباع کرو ان کی مسلم بعد اس کے ظاہر ہو گیا آپ کے پاس اس کے بعد میں بھائی اور آگے اس میں وہی تو بے شک آپ اس وقت البتہ ظالمین میں سے ہو جاؤ گے. اس کو موقع فرمایا اور مبالغہ کیا ہے کیوں تعظیم للحق, جو حق کا معلوم ہے تو اس کی عظمت شان بیان کرنے کے لیے, اسی طرح تحریر الگ سے فارغی حق کی اتباع پر برجستہ کرنے کے لیے, اور خواہش نفس کی اتباع سے اڑانے اور روکنے کے لیے, اور گناہ کا صدور جو ہے انبیاء سے اس کی فضاحت قباحت پر تنبیہ کرنے کے لیے, انبیاء کی طرف سے گناہ کا صدور بہت ہی بری بات ہے, عامی لوگ گناہ کرے تو وہ تو معرفت کے اس مقام پر نہیں نا, جو اتنے مقرب ہیں اور معرفت اتنے اعلیٰ مقام پر ہیں تو ان سے گناہ کا صدور یہ بہت ہی ناقابل برداشت بن جائے گا. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم, جن کو انہوں نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں اس کو, محبوب کریم علیہ السلام کو اور آپ کے برعکس نبی ہونے کو جیسے کہ جانتے ہیں اپنے بیٹوں کو. کیا مطلب, بیٹا کسی کا سو ہزار بچے کے اندر بھی کھڑا ہو وہ پہچان دے گا کہ یہ میرا بچہ ہے, کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. جس نے بچے کا علم یقینی طور پر ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برات پر آخری پیغمبر ہونے کا بھی انہیں اس طرح پر یقین ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, رسول اللہ علیہ السلام جو یہودی عالم تھے, سرمی شرف اسلام نے ان سے پوچھا کہ ہمارے قرآن کا یہ دعویٰ ہے, اس کے بارے میں تمہارا کیا رد عمل ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ بیٹے میں بھی ہمیں شک کسی نبی کے پہلو سے ہو سکتا ہے, لیکن اس نبی کے برحق نبی ہونے میں کسی قسم کا بھی شک شبہ نہیں ہے. بیٹے کے بارے میں اتنا ہی پتہ ہے نا, ہماری بیوی کے پیٹ سے پیدا ہوا, ہمارے گھر پیدا ہوا, شکل صورت اس کی یہ ہے, لیکن حلال ہی ہے کہ حرام ہی ہے؟ اس لحاظ سے تو ہمیں تسلی کوئی نہیں ہو سکتا, بیوی نے خیانت کی ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں براک نبی ہونے میں کسی پہلو سے بھی ہمیں کوئی شک شبہ نہیں ہے. مولد ہو گئے مکہ و مہاجر ہو گئے مدینہ و ملک ہو گئے شام, اور اس طرح کی امتیازی علامات, بلکہ فوٹوز ہیں وہ ان کے پاس موجود تھے. ایک صحابی جو ہیں وہ گئے وہاں شام کے علاقے میں تجارت کے لیے, تو آگے راہب وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے انتظار میں, تو کچھ احرمی اور انتحرم مکہ سے آ رہا ہے, تو کہا ہاں, کیا وہاں نبی ظاہر ہوئے ہیں؟ نبی کیا ہوتا ہے؟ محمد ابن عبد اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ میں نبی ہوں, اللہ نے مجھے بھیجا ہے تمہاری طرف نبی رسول بنا کے تبلیغ کے لیے. میں کہا ہمیں تو معلوم نہیں ہے کون سا شخص وہاں ظاہر ہونا تھا, اور دعویٰ بھی نہیں سنا ابھی تک. وہ لے گئے تصویریں جس کمرے میں تھی, وہاں یہاں دیکھ کے بتلاؤ ان شکلوں کے مناسب شکل والی کوئی شخصیت وہاں موجود ہے. انہوں نے ساری شان ماری تو کوئی نہ صورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے مثال میں نظر آئی. دوسرے کمرے میں لے گئے تو داخل ہوتے ہی سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت نظر آئی, پہچان گئے. آپ کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں, تو سوچا کہ یہ خود کیوں نہ کہیں کہ ہم ان کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں, میں پہلے کیوں ان کی چال کروں؟ انہوں نے کہا تم کس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟ آپ کی تصویر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ وہاں ظاہر ہوئے ہیں یا نہیں؟ تم نے کہا یہ تو وہاں ظاہر ہوئے ہیں. انہوں نے دیکھا تو آپ کے قدموں کو کوئی اور بندہ جائے تو وہ پکڑے ہوئے تھا, موجو کے نیچے ساتھ یہ پہچان نہ سکے. تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ پاؤں پکڑنے والا جو ہے وہ کون ہے؟ انہوں نے بتلایا کہ یہ ان کا یار ہوگا اور ان کے بعد ان کا خلیفہ ہوگا, ابو بکر صدیق نام کنیت لقب اس کا ہے. تو اس طرح تصاویر جو ہیں وہ ساری ان کے پاس تھیں, اور وہ اللہ نے گویا تصاویر پھینک کے بنا کے آدم علیہ السلام کے حوالے کی, اور وہ یہ کے بعد دیگر سرکار مولانا کرام کے پاس پہنچتی رہی, سر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی, ان سے پھر آ گئے ان یہودیوں کے قبضے میں آ گئے. کسی قسم کا شک شبہ جائے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں تھا, سوائے دیت اور اٹرنگ کے اور کوئی چیز مانے نہیں تھی ان کے لیے. بہرحال اللہ دینا آتے ہیں ناول کتاب یار خون تنظیم کدھر لوٹ رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اشکال اس میں یہ ہوگا کہ پھر اس آیت کریمہ میں پہلے ذکر آپ کا جو ہے کوئی نہ زمیر غائب کی جو ہے تو وہ بغیر مرجع کے لازم آ جائے گی. اس کا جواب جو پہلے کلام میں لاطاط اللہ دین حضر کتاب بالتاب قبل اعظم, یہ ساری بات جو چل رہی ہے اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کوئی نہیں آ رہا ہے. چونکہ آپ کا ذکر پہلے آ رہا ہے تو علم آ گیا, تو علم آنا ضمیر کے لٹانے کے لیے کافی ہوتا ہے, نہ کہ صراحتاً نام جائے تو وہ ذکر کیا گیا ہو. لہذا یار کو نہ ہو کی ضمیر آپ کی طرف لٹانا صحیح ہو گیا. اور احتمال کیا ہے؟ اللہ جین آتے ناول کتاب یار کو نہ ہو صوفی رضید جو ہے وہ علم کی طرف لوٹ جائے, کیونکہ جا کا من العلم پہلے آ چکا ہے. اسی طرح قرآن پاک جو ہے کیونکہ وہی وہ قرآن پاک وہی کے ذریعے حاصل ہوا ہے, تو پھر وہی کا ذکر آیا تو قرآن کا ذکر آ گیا. یا تعمیل قبلہ جو ہے تو اس کے بارے میں انہیں یقین ہے کہ قبلہ بہرحال بدلنا ہی بدلنا تھا, لیکن اولا بہتر صورت جو ہے وہ یہی ہے کہ یارف منہ کی زمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹائی جائے. وجہ کیا ہے؟ تو تشبیہ دی گئی ہے یارف منہ کما یارف ابنا اہم اور مشبہ مشبہ بے مناسبت ہونی چاہیے. پھر بیٹے جو ہیں ان کے ساتھ تشبیہ ہے, پھر اسی طرح کا انسان ہی کوئی مشبہ ہونا چاہیے نا, ایک طرف بیٹوں کی معرفت اور دوسری طرف علم قرآن تعویل اس کا ذکر کیا جائے, تو بیٹے میں اور قرآن یا تعویل وغیرہ میں کیا مناسبت ہے؟ اس لیے موضوع ترین صورت یہی ہے کہ یارحون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹے. نبی پاک کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح کرتے بیٹوں کو جانتے ہیں, سوائے ضد اور ہٹ کرنے کے اور کوئی باعث انکار وغیرہ کا نہیں ہے. وہ لوگ جن کو ہم نے کردار ادا کی ہے ان کے لمحہ کو پہچانتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ زمین آپ کے راجا گھر کے اگر چلے کاغذ لے کر آپ کا کیوں پھر مرجع آپ کو بنایا جائے؟ لے دلالت الکلام علیہ, دلالت کرنا کلام کے آپ کے, اور کہا گیا کہ علم کی طرف راجع ہے اور یہ قرآن کی طرف یا تحبیل اللہ کی طرف. جیسے کہ جانتے ہیں اپنے بیٹوں کو یہ شہادت, یہ تشبیہ شہادت دے رہی ہے کس کی؟ پہلی تفسیر کی کہ مراد حضور کی ذات پاک ہونی چاہیے, کیونکہ مشبہ بھی انسانی شکل صورت میں ہے, مشبہ بیج بھی انسانی شکل صورت ہے, اس لیے ادھر مناسبت ہوگی مشبہ مشبہ بیج میں. سر جانتے ہیں آپ کو اپنے اوقات آپ کے اوقات کے ذریعے, جیسے کہ جانتے ہیں اپنے بیٹوں کو, اور نہیں ہو کوئی انتباہ اور اشتباہ ان پر غیر کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ سے آپ کے بارے میں, انہوں نے کہا کہ میں زیادہ جاننے والا زیادہ بہتر جانتا ہوں آپ کو, میں اس وقت اپنے بیٹے کو جاننے کے میں عالم ہوں آپ کے بارے میں, اپنے بیٹے کے جاننے کی نسبت جب پوچھا لیما وہ کہتے ہوں کہ میں نہیں شک کرتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ آپ نہیں ہیں بیٹا, ہو سکتا ہے کہ والدہ نے خیانت کی ہو. اس لیے بیٹے میں تو کسی نے بھی پہلے سے شک شبہ ہو سکتا ہے, لیکن سرکار کے بارے میں فرق نہیں ہونے کا کسی پہلو سے بھی کوئی شک شبہ نہیں ہے. میں فریق امن ہوں ریا سنور الحق, ایک جماعت یہودیوں کی جائے وہ حق کو چھپاتی ہے, وہ بھی عالم ہوں حالت میں جانتے ہیں کہ ہم حق کو چھپا رہے ہیں. میں فریق امن ہوں کیوں کروا سارے حق کو چھپانے والے ہیں, لیکن یہ جو علماء تھے ان کا میں خصوص ذکر کیا ہے. میں تو جب ان کے علماء کا حال یہ ہے تو پھر کیا اس کو لے گلستان من باہر مراد ادھر عوام کا کیا حال ہوگا؟ الحق کو میں رب دکھ فلا تکونن من المنکرین, حق ہونے والا ہے تمہارے رب کی طرف سے, بس نہ ہرگز بنو تم شک تردد کرنے والوں سے. تو ادب وغیرہ نہیں ذکر کیا گیا ہے, تو اس کی وجہ بیان سنواتے ہیں. یہ نیا کلام جو ہے یہ ہو گیا, اور جو چھپاتے ہیں حق کو ان پہ رکھ کرا مقصود ہو گیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا رسالت کا برحق ہونا اسلام کا برحق ہونا اس پہ تنبیہ کرنا مقصود ہے. الحق کو مبتدا ہو گیا اور میرے قائل قائل نظر پہ یہ خبر بن جائے گی. ایک صورت تو یہ ہو گئی الحق کو مبتدا اور نظر پہ خبر, الف لام آج کے لیے ہو جائے گا. مراد کیا ہوا؟ جس پر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو وہ حق رب تعالیٰ کی طرف سے ہونے والا ہے. یہ جس حق کو وہ چھپاتے ہیں تو وہ رب تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والا ہے, ثابت ہونے والا ہے. یا الف لام زیاد وہ جنس کا ہو جائے گا, جنس سے حق جائے وہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی ہے, گویا حق وہی ہوا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثابت ہوا, جس طرح کے آپ حق پر ہو نہ وہ جس کا خالی وہ دعویٰ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر کوئی تائی تصدیق انہیں حاصل نہیں ہے. یہ آگے اگر مستقل جملہ ہو تو صورت میں یہ تقریر ہوگی کہ الف لام عہد کا ہو یا الف لام جنس کا ہو, یا الحق میں رب نے کیا خبر ہے مبتدا معذوف ہے, هو الحق کو جو آپ کو دیا گیا ہے تو وہ حق ہے جو ہونے والا ہے رب تعالیٰ کی طرف سے, سر میں ربک یہ صفت بن جائے گی, الحق القائم میں ربک یہ حال بن جائے گا, اپنا حال ایک وہ رب تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والا ہے. بپور عظمت سے الحق کا میں ربک اس طرح بھی پڑھا گیا ہے, پھر یہ پہلا جو الحق ہے نیا قانون الحق کا اس سے بدل بن جائے گا, باتیں ہیں حق کو وہ حق بھی تمہارے رب کی طرف سے نازل ہونے والا ہے. یا ہم یعلمون الحق کا اس طرح ہو جائے گا, وہ جاننے والے ہیں حق کو جو نازل ہونے والا ہے تمہارے رب کی طرف سے, یعلمون کے مقبول ہونے کی برات منسوخ ہو جائے. لا تکونن من المنکرین, تو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ بنو. پھر شک کا متعلق کیا ہوگا, کیونکہ شک مثبت کے ساتھ متعلق ہوتا ہے نا, پھر وہ مثبت کیا ہوئی تھی اللہ میں رب کہ یہ اسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا تحویل قبلہ اللہ کی طرف سے ہے, اس میں شک آپ کو نہیں ہونا چاہیے. یقین اطمان ملحق کہ آپ کو اس بارے میں شک نہیں کرنا چاہیے کہ یہودی لوگ واقعی حق کو چھپانے والے ہیں اور جان بوجھ کے حق کو چھپا رہے ہیں, اس پر اشکال یہ ہوگا کہ شک پڑھنا نہ پڑھنا یہ اختیار میں تو ہے نہیں, تو جب اختیار میں نہیں ہے تو اس کے ساتھ مکلف ٹھہرانے کا کیا مطلب کہ آپ کو شک نہیں کرنا چاہیے, جو چیز اختیاری ہو کہ پھر بندہ مکلف اس کے ساتھ ہوتا ہے, نہیں جو غیر اختیاری ہو اس کے ساتھ تو مکلف ہو نہیں سکتا ہے, تو پھر یہ لا تکونن من المنکرین کے ساتھ آپ کو مکلف ٹھہرانے کا کیا مطلب, اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ لاہی شک دیا یہ مراد نہیں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شک کا پایا جانا جائے تو یہ محال ہے, اور نہیں آپ اس کا قصد اور ارادہ کر سکتے ہیں, نہیں وہ اختیاری عمل ہے. پھر مراد اس سے کیا ہے, تحقیق الامر مطلب کیا ہے, یقین رکھو کہ جو کچھ آپ کو دیا گیا ہے تو وہ حق ہے, یا وہ لوگ جان بوجھ کے حق کو چھپانے والے ہیں, یہ مطلب ہوا. ظاہر ہے کہ شک نہ کرو, مراد کیا ہو گیا, علم یقینی اور اعتقاد حتمی جائے تو وہ آپ کو اس بارے میں رکھنا چاہیے, یہ مراد ہو جائے گا. یا دوسرے سخنات کی طرف ہے, اور اصل امت جو ہے ان کو پابند کرنا مقصود ہے کہ وہ کیا کریں, دلائل کی معرفت حاصل کریں تاکہ شک شبہ جو ہے نا ان کے قریب بھٹک نہ سکیں. یہ ایک ابلغ طریقہ اختیار کر لیا گیا, سخنات کی طرف ہو گیا مراد امت ہوگی, پھر زیادہ مؤخر حکم ہو گیا نا امت کے لیے. باقی تحقیق یہ ہے کہ شک اختیاری بھی ہے, کیونکہ اقتدا کے لحاظ سے حدود کے لحاظ سے اختیاری نہ صحیح, بقا کے لحاظ سے تو اختیاری ہے نا, دلائل مد نظر رکھتے جائیں تو پھر خود شک زائل ہو جائے گا, ازالے کے لحاظ سے اختیاری ہے, اگر تو حدود کے لحاظ سے اختیاری نہیں, مطلب یہ ہوا کہ جو دلائل آفاق اور انفس کے تمہارے سامنے ہیں یہ جو ہم نے نازل کیے ہیں ان کو سامنے لاتے ہوئے آپ کو کسی قسم کا تردد ظاہر وہ نہیں ہونا چاہیے, آپ کو مکلف ٹھہرانا لا تکونن من المنکرین کے ساتھ یہ بھی صحیح ہے کہ شک شبہ نہیں ہونا چاہیے. دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا فوری طور پر ازالہ کر لینا چاہیے. بے شک ایک گروہ ان میں سے مطلب چھپاتے ہیں حق کو کرانے کو جانتے ہیں. یہ تفصیل ہے اس شخص کے لیے جو جس نے معاندت کی, اور اس اسنا اس کے لیے جو ایمان لایا, اور حق ہے رب کی طرف سے یہ جملہ مسکان کا ہے, اور حق یاد وہ خدا ہے, اور خبر اس کی میں رب کا نام حق کے لیے ہے, اور اشارہ اس چیز کی طرف جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم ہیں, جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قائم ہے وہ حق اللہ کی طرف سے ہونے والا ہے, یا جس حق کو وہ چھپاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ہونے والا ہے. یا اسلام جو اس کا وہ ہے جو ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اصل حق وہی ہے جس کے بارے میں ثابت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, جس طرح کہ وہ جس پر آپ ہو نہ وہ جو ثابت نہ ہو وہ جس پر اہل کتاب ہیں. ایک صورت یہ ہو گئی, یا دوسری کیا ہے کہ خبر ہے اور مقتضا معذور پہ ہو اللہ کو میں رب کا حال ہے, حال ہے یا خبر ہے بات خبر کے پہلی خبر الحق کو الحق ہو گئی, دوسری الکان رب کی یہ خبر بعد الخبر ہو جائے گی. بدل ہے اول سے لیختمون الحق سے الحق کا میں رب بدل بن گیا تھا یہ مقبول ہے عالموں کا. شک کا متعلق ہونا چاہیے نا, جب تک متعلق نہ ہو تو شک کا تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مثلا آیا کہ متعلق کیا ہے, یہ رب کی طرف سے ہے قرآن اسلام تعویل قبلہ اصل, اس میں شک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ حق کو چھپانے والے ہیں. نہ لے کے آلے میں ساتھ اس کے دل کیونکہ اس کو جو متوقع نہیں ہے آپ سے, جو متوقع ہی نہیں ممکن ہی نہیں ہے اس کا صدور آپ سے, تو پھر نہ آئے گا کیا مطلب؟ دوسرا یہ کہ نہیں آئے وہ جب یہ چیز اختیار ہی نہیں ہے تو اس کے ساتھ مکلف ٹھہرانے کا کیا مطلب؟ کیا مراد ہے وہ لایا تو بظاہر شک کرنے والوں میں سے نہ بنو, یہ مطلب ہوا. اور حقیقی معنی کیا ہو گیا کہ اعتقاد کامل ہے اور جازم ہے, اس پر تمہیں ہونا چاہیے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ حق ہے, جو ان کے پاس ہے وہ باطل ہے. بلکہ یہ تحقیق ہے عمر کی, اور حکم ہے امت کو ساتھ حاصل کرنے معارف کے اوپر وجہ الگ کے. وہ سخن آپ کی طرف ہو گیا, مراد جائے تو امت ہوگی. الگ طریقے پر یہ امت کو حکم دیا گیا, اس کا اقتصاد ہے معارف کا. بالکل وجہ تم حکم ولی حافظ طبی الخیرات, ہر ایک کے لیے وجہ یعنی جیت ہے جس کی طرف وہ منہ کرنے والا ہے. لہذا سب کچھ لے جاؤ طرف خیرات کے, ہے نا واسکون یا سلکم اللہ دنیا, جہاں کہیں بھی تم ہو گے اللہ تم تمام کو لے آئے گا. اس حال میں اگر تم مجموع ہو گے بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. لیکن دن وجہ تم وجہ وجہ متوجہ کرنا یا واجوہا متوجہ ہونا, پھر فعلہ کا وزن جائز یہ بیان کیفیت اور حیات کے لیے ہو گیا. مطلب کیا ہے؟ ہر امت کے لیے قبلہ ہے. تو کلن کی تنوین عوض مداخلے کی ہو گئی لکل امتن, اور وجاتن بمانا قبلہ تن یہ ہو گیا, یہ ہو گیا کہ تمام بیدل جو ہیں ان کے احتیاج سے ہر ایک کے لیے کیا ہے علیحدہ علیحدہ قبلہ ہے. یا لکل قوم من المسلمین, یہ مراد ہے کوئی کعبہ شریف سے مغرب میں رہتے ہیں کوئی مشرق کوئی شمال کوئی جنوب, تو پھر ہر ایک سمت جو ہے ہوگی جس کی طرف وہ منہ کر کے نماز پڑھیں گے. تو جو اقوام عالم ہے مسلمین میں سے ان کے لحاظ سے یہ بات ہو گئی. تنوین و بدل اضافت ہے, تو یہ لکلن کی تنوین جو ہے یہ اضافت کا بدل ہو گئی, تنوین عوض مداخلہ کی ہو گئی. ہوا مغلی ہا واللہ تولیتن، یہ کسی کو پھیرنا، کسی کی طرف پھیرنا، دو مقبولوں کو چاہتا ہے. ما واللہم ان قبلتہم اللتی کانوا علیہا، ان کو پھیرا، کس سے پھیرا؟ اس قبلے سے جس تک کے وہ تھے. واللہ ولی، دو مقبولوں کو چاہتا ہے. تو پھر یہاں ایک ذکر کیا گیا ہے، دوسرا نہیں ذکر کیا گیا ہے، تو یہ معنی صحیح کیوں کر بن سکے گا؟ اس کا جواب دیا کہ احد المقول بازو، ایک مقول ہے تو وہ حضرت کر دیا گیا ہے. تو حافظ کدھر لوٹ گئی؟ قبلے کی طرف. اور وجہ ہو وہ مولی ہا، وجہ ہو وہ مولی لے ہا، وجہ ہو یہ مطلب ہو گیا کہ وہ ان کے منہ کو اس کعبے کی طرف پھیرنے والا ہے، وجا کی طرف. او اب اللہ ہو مولی ہا یا ہو، یا اللہ تعالی والی بنانے والا ہے اس سے جہت کا، اس بندے کو. وہ مولی یا وجہ ہو، وہ بندہ آپ اپنا منہ پھیرنے والا ہے اس کی طرف، یا اللہ اس کو پھیرنے والا ہے. تو ہوا کی ضمیر کدھر لوٹے گی؟ اللہ رب العزت کی طرف لوٹے یا مکلف بندے جو ہیں ان کی طرف لوٹے؟ دونوں کچھ لوٹے. تو یار مجلوب جو ہے تو وہ ہونا چاہیے تھا نا، وہ مغلی ہا الے ہا مثلاً، پھر ہونا چاہیے تھا کہ وہ بندے کو قبلے کی طرف متوجہ کرنے والا ہے. تو پھر عذب والی سال والی صورت ہو گئی تھا، ہر خجار جو ہے علاج وہ عذب کر دیا گیا ہے. اور قرآن بیان کرتے ہیں پہلے قبلے وجہت کن، اتنا اجازت کے ساتھ کی پڑھا گیا ہے. تو پھر وہ مولی ہا کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ ہر جیت اور قبلہ جو ہے اس کی طرف اللہ رب العزت کو اہل قبلہ کو پھیرنے والا ہے. تو یہاں بھی پھر ایک مقبول جائے واضح ہو جائے گا کہ ہر قبلے کی طرف اللہ اس کے اہل کو پھیرنے والا ہے. لام نہ ذکر کیا جاتا کلو وجہت کن، ہوا مولی ہا پھر بھی تو عبارت والے بن جاتی تھی نا، کہ ہر قبلے کی طرف باری تعالیٰ اس کی آل کو پھیرنے والا ہے. تو پھر لام لے کلے یہ کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ اس کا جواب کیا دیا؟ مزید اتن بتاقید جبرن لذوقن عامل، مبتدا میں عامل من بھی ہوتا ہے نا. تو پھر یہاں وہ مولی ہا یہ لفظی عامل آگے آ رہا ہے، اس لیے پھر یہ لام پیدا لے آئے تاکہ اس سے عمل میں تقویت جو ہے وہ پیدا کر دے. مولا ہا یہ قرائت بھی ہو گئی کہ وہ اس سے قبلے کی جانب پھیرا ہوا ہے ہر بندہ. تو پھر اب ہوا کی ضمیر اللہ کی طرف نہیں لوٹے گی، بلکہ مکلف جائے انہیں کی طرف لوٹے گی. ہر ایک کے لیے قبلہ ہے جس قبلے کی طرف یہ پھیرا ہوا ہے. سبق الخیرات، قبلے مختلف ہو گئے. بیت المقدس میں دو ہو گئے، صخرہ اور جہت شرق، اور ادھر کعبہ. لہذا جو بہتر ہے تو اس کی طرف سب تک میں لے جاؤ، یا تو یہ مطلب ہو گیا کہ جو بہتر قبلہ ہے اس کی طرف، یا مطلب یہ ہے کہ خالی قبلے کی بات کہیں نہیں پڑے رہنا چاہیے نا. مقصد تو نواز ہے بنیادی چیز. تو پھر جو خیرات ہیں اور عبادات ہیں ان کی طرف سب تک میں لے جاؤ. اینما تکم دو یات رکم اللہ جمیا، کوئی مسلمان مشرق میں ہم مغرب کی طرف کر رہے ہیں، کوئی مغرب میں ہم مشرق کی طرف، کوئی شمال میں ہم جنوب کی طرف. پھر یہ نمازیں کیسے ہوئیں؟ ہر ایک کا قبلہ جدا جدا ہو گیا. ان کے بارے میں فرمایا کہ سب کی نمازوں کو باری تعالیٰ جمع فرما لے گا. اسی طرح اس مقام پر بھی کہ انہیں پھر باری تعالیٰ سے کوئی مقام اختی نہیں ہے، لہذا ان مکانوں سے بھی اور ان جیتوں سے بھی جو عبادت سرد ہو رہی ہے باری تعالیٰ سب کو جمع فرما لے گا. اسی طرح اے نماز تقول ہو جاتے رکم اللہ، تو اس میں اعمال کے ساتھ ساتھ عاملین کی بات بھی ہو جائے کہ تمہاری اجزا مجتمع ہوں، پراگندہ ہوں، پراگندہ ہیں تو پورے جہان میں پھیلے ہوئے ہوں، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا پرندے لو، ذبح کرو، ٹکڑے ٹکڑے کرو اور آس پاس کے پہاڑوں پر بکھیر دو، سمت اہل یا تین رسا یا پکارو دوڑتے ہوئے آ جائیں گے. تو یہ مطلب ہو جائے گا کہ تمہیں بھی اور تمہارے اعمال کو بھی باری تعالیٰ جمع کر لے گا. یہ قیامت کے دن کی بات ہوگی یا دنیا کے لحاظ سے قبضے پرواز ہے اس کی بات ہوگی کہ زمین کی گہرائیوں میں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہو، یا تو رکم اللہ، اللہ تمہاری روحوں کو قبض کر کے اپنے بارگاہ میں حاضر کر لے گا. سبحان اللہ کی شہر کبھی ہمیں پچھلا دعویٰ ہو گیا جس کی دلیل ہوگی یہ چیزیں روح قبض کرنا یا تمہیں جمع کرنا یا تمہاری عبادات کو جمع کرنا، یہ شے ہے اور ہر چیز پر اللہ قادر ہے، لہٰذا ان پر بھی قادر ہے، عبادت ہو، احیاء ہو یا جمع ہو. اور ہر ایک کے لیے جہد ہے، یعنی ہر امت کے لیے قبلہ ہے، کل امت میں ہو گیا تنوین ابن مراس لے کا چل جو ہر قوم کے آل اسلام میں جہد ہے اور تنوین بدلے اضافت ہو گیا. چل جی ہاں، تو یہ دو مکینوں کو چاہتا ہے، یہاں ایک اتفاق کیا گیا ہے، پھر یہ مانا نہیں نہ صحیح بن سکے گا، ادا نہیں ہو سکے گا مانا جواب. ایک مقول معذوف ہے وہ مغلی ہاں وجہ والا ہے، اللہ اس کے منہ کو کعبے کی طرف پھیرنے والا ہے، یا وہ بندہ آپ اپنے منہ کو ادھر پھیرنے والا ہے. پھر مغلی لہا وجہ اکثر اس طرح ہو گیا نا، پھر علاج کو حضرت کر دیا گیا، اب پڑھا گیا پلے میں جاتے ہیں اضافت کے ساتھ بھی زمانہ کیا ہو جائے گا. اللہ مغلی ہا یا اللہ حسن ہر قبلہ جو ہے اللہ پھیرنے والا ہے اس کی طرف اس کے آہل کو، اور لام جو ہے لے بھی جہاز تین میں زیادہ ہو گیا تاکید کے لیے ہو گیا، وقت پورا کرنا جو کہ آنگل کے میں عمل بان بھی ہوتا ہے نا، تو پھر لام زیادہ آ گیا تصویر کے لیے اور پڑا گیا ہر ایک کے لیے کیا ہے قبلہ ہے، اور ہوا مغلہ وہ بندہ مکلف اس قبلے کی طرف پھیرا ہوا ہے. سبقت لے جاؤ خیرات کی طرف قبلے کے معاملے میں، جو بہتر ہے تو ظاہر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام والا قبلہ جو ہے تو وہی افضل اور بہتر ہے، کیونکہ وہ بنی اسماعیل بنی اسرائیل کے باپ ہیں اور پہلے بانی ہیں. خیرات جن کے ذریعے دارین کے سعادت سے پایا جاتا ہے، ان قبلوں میں سے جو بہتر ہے یہ ہو گیا. یہ خیرات کا لفظ اپنے عموم پر ہے، اس میں ہر طرح کے عمل جو ہیں تو مراد ہو گیا، جن کے ذریعے بھی سعادت دارین حاصل ہو سکتی ہے. یا پستہ بالکل خیرات سے مراد کیا ہے، جیتوں میں سے جو افضل جیت ہے، عین کعبے کی طرف ہو یہ افضل ہے بنسبت کس کے مسجد حرام کی طرف ہو جائے، کعبے کے عین کی طرف نہ ہو کیونکہ روح کے لحاظ سے اکٹھا کر لے گا سب، ان لوگوں کو قبض کر کے اللہ اپنے ہاں جمع کر دے گا. سر یا جہاں کہیں تم ہو زمین کی گہرائیوں سے یا پہاڑوں کی چوٹیوں سے اللہ تعالیٰ قبر کرے گا تمہارے روحوں کو, یا جہاں کہیں تم ہو جہاد سے جو ایک دوسرے کے مقابلے میں اکٹھا کر کے اور بنائے گا تمہارے دماغ کو کی طرف ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز قادر ہے, قادر ہوگا عبادت مارنے پر بھی اور زندہ کرنے پر یا زندہ کر کے قیامت میں جمع کرنا وہ مراد ہو گئے, یا پھر قادر ہے اسی طرح نوازوں کو جمع کر کے سمجھ لے ایک نواز کے بنانے کے اس پر قادر ہے. سمن ہے تو خرائی کا خبر لے وجہ کا شطر المسجد الحرام, جہاں سے بھی آپ نکلو اس مکان سے, مطلب یہ ہے کہ حضر ہو یا سفر ہو پھر وہ ہر حال مسجد الحرام کی طرف ہونا چاہیے. پھر جانا مشرق میں ہو تو مسجد الحرام کی طرف رکھے نا, پھر منزل مقصود تک کیسے پہنچیں گے اس کا جواب کیا دیا. جب نماز کا ارادہ ہو یہ ہے مطلق حکم نہیں, بلکہ نماز کا ارادہ جب کرو تو کدھر کرو مسجد الحرام جرس کی طرف. حق میں رکھے اور یہ مسجد آرام کی طرف نہیں کرنا, یہ ہمارا حق ہے جو تمہارے رب کی طرف سے ہونے والا ہے. غافل نہیں اس سے جو عمل ہوں یا عمل ہوں تم عمل کرتے ہو تو برباد ہو گیا, پوری پوری جزا ثواب تمہیں عطا کرے گا. یا معلوم اور وعید ہو گئی کہ اللہ ان کے عملوں سے غافل نہیں, لہٰذا انہیں پوری پوری سزا دے دے گا. بارہ پھر وہ میں نے آپ کو کرائی تھا ولی وجہ کا شطر المسجد الحرام اقرار کے ساتھ آ گیا, اور ہے تم آ کن تم یہ پھر آگے امت کے لیے گیا. امت کو حکم دینے سے پہلے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ذکر کر دیا تاکہ پتہ چلے کہ یہ نہیں کہ نبی کی ذات کی مخالفت کرو, بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتباع تمہارے لیے اس معاملے میں لازم ہے. اور جہاں کہیں بھی تم جہاں کہیں تم نکلو یا جہاں سے بھی نکلو تم سفر کے لیے سفر کے لیے تو پھر واپس تیرے کو جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرو. ہاں یہ مطلب نہیں کہ سفر اور جانے کرنا ہو تو موزر کر کے سفر کرو, تم کہیں نہ ہو بے شک یہ امر ہے پھر رب کی طرف سے. ہاں نہیں اللہ کا طلب ہے تو یہ عمل کرتے ہو یا معلوم جو عمل کرتے ہیں اور جہاں سے نکلو تم پھر وہ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف اور جہاں سے جہاں کہیں تم ہو بس تم اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیرو. کرنا حاضر حکم یہ حکم جو ہے مسجد حرام کی طرف منہ کے پھرنے والا تو اس کو تکرار کے ساتھ ذکر کیا ہے. کیوں لتعدد الالہ ہی کہ اس کی جائے تو وہ مختلف ہیں, ایک فلن ولی اللہ کا قبلہ تن تردا ہم آپ کو وہ قبلہ عطا کریں گے جو آپ کو محبوب و پسندیدہ ہے. پھر ولی وجہ کا شطر المسجد الحرام اس لیے فرمایا تو وہ تمہیں محبوب و پسندیدہ ہے, اس لیے پھر وہ ادھر پھیر لو. عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنی مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی رضا کا طالب ہے. اسی طرح ہر قوم کو قبلہ عطا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی عادت جاریہ ہے, اس لحاظ سے بھی فرمایا ولی وجہ کا اور ولی وجوہ حکم یہ حکم اس بنا پر بھی کیا گیا ہے. تو تیسری صورت ہے وہ کیا ہو گئی کہ امتیاز قائم ہو جائے, یہ اردو نصارا کا قبلہ اور ہے تو تمہارا قبلہ اور ہو جائے, اس لیے بھی تفراد جو ہے تو وہ پایا گیا اور ہر علت کے ساتھ اس کے معلوم کو ملا کر کے ذکر کر دیا گیا ہے تاکہ تقریب قوم ہو جائے. تقریب کا مطلب کیا ہے؟ دلیل کا دعوے پر منطبق ہونا, اس انداز میں دلیل ذکر کی جائے کہ دعوے اس کے ذریعے ثابت ہو جائے. یہاں بھی اسی طرح علت معلوم جائے وہ اکٹھے ذکر کر دیے گئے. تکرار کے حکم کا واسطے علتوں کے مطابق ہونے کے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تقویت کے لیے تین عزتوں کو، ایک تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک علت یہ ہو گئی تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری رضا سوچا میں اللہ کے آپ کی رضا کو، دوسرا اللہ تعالیٰ کی عادت جاریہ ہے کہ وہ ہر عالم ملت کو ایک جانب جو ہے وہ پھیرے جس طرف قوموں کرے گا، اور تمیز تکمیل و آجیت اور جس کی طرف وہ کرے کر، اور کیا یا تمید ہو گیا وضف و حجتن، یا تمید ہو پیچھے ہو گیا نا، تیسری کیا ہو گئی کہ مخالفین کی حجت کو دور کرنا مقصود ہے، جب یہ مستقل نہیں ہوتے تو پھر ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے کیوں نماز پڑھتے ہیں، جب ادھر منہ کر کے پڑھ رہے ہیں پتہ چلا کہ کوئی مستقل لگی نہیں، ان کے اس سے شبہ کو بھی دور کرنا مقصود تھا، پھر تیسری چیز یہ ہوگی دفع کرنا مخالفین کی حجت کا، جیسے کہ بیان کریں گے ملائے ہر عزت کے ساتھ مال اور جیسے کہ مضبوط کو ملایا جاتا ہے ہر ایک کے ساتھ سلام میں سے تدبیر وسام کے لیے اور پختہ کرنے کے لیے، وہ حجت کے قبلہ ان کے لیے قبلے کے لیے مزید یہ ہے کہ قبلے کی ایک اپنی شان ہے، تو اس عظمت پر عظمت شان پر تنبیہ کرنے کے لیے بھی تکرار کے ساتھ یہ حکم ذکر کیا گیا، اسی طرح اب یہ گمان کیا جائے کہ جس طرح پہلے بیت المقدس کی طرف منہ ہو گیا تو پھر دوبارہ نہ کہیں بیت المقدس کی طرف منہ ہو جائے، یہ منسوخ نہ ہو جائے، اس نسخ والے گمان کو بھی ختم کرنا مقصود ہو گیا صرف، اور نسخ جائے تو یہ فتنے کے جائے گمان ہے اور شبہ کی جائے گمان ہے، تو لائق تھا کہ موقف کیا جاتا اس کے عمر کو اور لوٹایا جاتا ذکر اس کا، یہ کہ بعد دیگر لائقوں لنداس علیکم حجت، تاکہ کافر مخالف جو لوگ ہیں تو ان کے لیے تم پر کوئی تمہارے خلاف کوئی حجت سے یہ نہ ہو جائے، وجو وجوہ کو شطر ہو، اس کی علت یہ ہو گئی کہ کعبے کی طرف ہی منہ کرو تاکہ تمہارے خلاف لوگوں کو کوئی حجت بازی کا موقع نہ ملے، کہ تورات میں جس نبی کیا وعدہ تھا وہ تو کعبے کی طرف منہ کرنے والا تھا اور یہ بیت المقدس کی طرف منہ کرنے والے ہیں، پھر یہ موعود نبی کیسے ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ حجت بازی ہوگی ان کی طرف سے، دوسری حجت بازی کیا ہو گئی، ادھر دعویٰ کرتے ہیں ہمارے مقابلے میں مستقل صاحب شرح ہونے کا اور صاحب کتاب ہونے کا، اگر ہمارے قبلے کی اتباع کرتے ہیں تو لنداس میں یہ یہودی داخل ہو گئے، ان کا رد ہو گیا، مشرک مکے والے بھی داخل ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں دعویٰ ملت ابراہیمی پر ہونے کا ہے، اور ادھر قبلہ ان کا چھوڑ گیا اور قبلے کی طرف منہ کیے ہوئے ہیں، پھر ان کی یہ حجت بازی جائے اس کو بھی ختم کرنا مقصود ہو گیا، چل تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے تمہارے اوپر کوئی حجت، یہ علت ہے اللہ تعالیٰ کے سر کو بندوں کی، اور مانا یہ کہ پھیرنا سخت سے کعبہ کی طرف یہ نے دور کرتا یہودیوں کے احتجاج کو، کیونکہ یہودیوں کے حجت بازی کو بہن طور کے یہ ان کی حجت کا بیان ہو گیا نا، کہ جن کی رات تو رات میں بیان کی گئی ہے قبلہ اس کا کعبہ ہے، یہ بیت المقدس کی طرف وہ کیے ہوئے ہیں، لہٰذا یہ موعود نبی نہیں ہے، ایک دوسری حجت بازی کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرتے ہیں ہمارے دین کا، اگر اتباع کرتے ہیں ہمارے قبلے کی، اسی طرح ناس میں مشرکین بھی داخل ہیں، تو وہ حجت بازی کیا کرتے تھے کہ دعویٰ کرتے ہیں ملت ابراہیمی پر ہونے کا اور مخالفت کرتے ہیں ان کے قبلہ کی، ان سب کا دفاع ہو گیا کہ قبلہ جو ہے آپ کا مستقل بنا دیا گیا کعبہ شریف کو، تاکہ یہود کے اعتراضات بھی ختم ہو جائیں اور مشرکین مکہ سے بھی ختم ہو جائیں۔